دا څه کار وظیفه په دې سرک باندې ته اجرا کوي؟ بلډوزر چلو ته د اتو میاشتو پورې کېږي چې دلته کار کوو مونږ. دا کومې ساحې نه دا سرک تر دې چې پره تا راوستو نومونه یې واخله؟ دا د هغه پورې په سفرې پورې م راجیکه. او دا اوس سرک دواونه کوم چې ته بیایي؟ دا هغه ته ولو دا چې ورته وایي څه نوم اسارک ته دغه په غرو کې ستونه ډېر زر دا سرک را تېر سه او په دا واره کې ولې وزنډېده؟ علت یې څه شی ده؟ په مینو داسې مینو مونږ لږ ټال کړي مینونه داسې معلوم دي علاقې چې دلته مینونه سته معلوم دي مجاهدو ته معلوم دي هغه جایونه معلوم دي. نو تاسې چې دغو جایونه خبرې نو سرک بیا څنګه پرې ورځئ یا څه ترتیب ورته نیسئ؟ مونږ بیا په دې ترتیب باندې سې که لاره دې یو لیست اندازه کې مین ووت په بیلې ووز باسو یې که چېرته نه ووت سرک ته چپو. تاسو سره تر اوسه په دې اتو میاشتو کې داسې واقعه شوې ده چېرته په مین باندې څه برخورد یا در باندې الوتئ؟ نه داسې برخورد په مونږ نه ده سوی تر اوسه پورې دی مین. او دغه بمبار سره تیارو سره تاسې څه کوئ په وخت کار کې؟ مونږ په کوم وخت دلاور باندې راځو ماشینونه په یو ځای کې درو او ښه په کراره توګه. نو کله چې تیاری راسي په هغه ټیم تاسې څه کوئ؟ مونږ په هغه ټیم باندې ماشینونه ودروو ماشینونه یو سایه ته کوو. پخا چې بمبار کېده اوس هم همغومره بمبار کېږي؟ نه پخا ډېر کېده که اوس؟ پخوا ډېر کېده. تیاری خو د ورځې راځي در باندې؟ هو تیاری راځي ګرځي سایه لټوي. او تاسې سره علاحده د ټکټر نه بغیر دا نور کسان چې مونږ یې نو کار کوي دا هم کار کوي؟ هو دا مونږ سره کار کوي ټول چارپیری کار کوو سرک تېرو. دا کومه نوکرۍ باندې مقررېدو باندې یا نغدیه پیسو باندې مزدوري باندې څه خل دوی تاسې سره کار کوي؟ دوی مونږ سره په نغدیه باندې کار کوي. د تا مصاحبې نه بابکه ډېره مهرباني، خدای وکړي چې خفه شوی نه اوسې. نه تشکر. وروره ته خفه نه شې، خپل ځان به معرفي کړې. ما نوم غلام احمد. دلته په دې دوو علاقه کې مربوطه دي سارک ولسوالۍ، ته څه کار کوې؟ څه وظیفه دې ده؟ د بلډوزر وظیفه لرم او دا سرک سازي. دغه بلډوزر د کومې موسسې لخوا نه دلته کار کوي؟ دا بلډوزر واحد ساختماني لوجستیکي افغان. دا تاسې څونه موده نه رئیس ته دلته کار کوئ؟ د لکړۍ نه را په دې خوا؟ لکړۍ نه را په دې خوا تقریبا اته نهه میاشتې کېږي. تاسې اته نهه میاشتو کې دا سرک کومې ساحې ته را ورسوو؟ دا مونږ تپرې ته رسولی او اوس حاضره روان یاستو مخ په اسارک. او اوس فعلاً په کوم چې کې ولې منتظرې؟ نور کومه خوا ته ځئ؟ زو مخ په اسارک روان یاستو او سرک باندې م کار شروع کړی. علت یې څه شی ده چې په غرو کې سرک په ډېر کم مدت کې راوستل سه او په اواره کې په میاشتو میاشتو ځنډېږي؟ علت یې دا شی ده چې بمبار زیات ده، مونږ به اثر د بمبار ډېر په تکلیف یاستو. وخت تیاری مونږ ته نه راکوي که نه چې تیاری راسي او مونږ بیا ماچینونه ګل کړو کرا ورته ولاړ یاستو چې هر وخت تیاری لاړ شي بیا پس لږ خپل کار شروع. غیر له دې نه کوم بل علت شته ده چې دا سرک ځنډېږي؟ بل هیله دا شی ده چې سرکونه دا منطقه غونډه له مینو ډکه ده، د مینو په اثر باندې مونږ پیشرفت نشو کولی. تاسې محترم استاذه مینو سره چې مخامخ سئ څه برخورد لرئ؟ هغو سره څه کوئ؟ مینونه به که زوړ سرک وي هغه به له یوې څنډې نه نیسو او په بل مخ به یاړو مینونه به باسو. نو تاسو ته څه معلوم دي چې دا مینونه دي؟ مونږ که هغه زاړه سرک باندې لاړو خو مجبوره چې داسې کوو، که زاړه سرک باندې لاړو نو نوی سرک هم ووهه خو مینونه به بیا نه وي. په دې ورځو کې تاسې کوم مین په د سرک په سایه کې راایستلی دی؟ د سرک په سایه کې پخوا له دې دوه درې میاشتو مونږ تقریبا یو دیرش پنځه دیرش مینونه مونږ ښکلي وو. د دغو مینو استاذ محترمه پوهېږي چې کوم ډول د ټانګ مینونه وو؟ او د ټانګ مینونه وو. آیا دغه د مجاهدو لخوا وو، د روسانو لخوا پاتې وو، د چا د خوا نه دي؟ د مجاهدو لخوا چې سابق کې مجاهدو د ټانګو له خاطره ایښي وو، هماغسې څوک شهیدان شوي دي څوک هغه شوي دي که نه هماغلته پاتې دي او هماغسې پاتې دي، څوک د روسانو لخوا ته هغه دي او څوک د مجاهدو لخوا ته حساب لري. مطلب زیاتره مینونه مونږ وینو چې د مجاهدو دي، هغوی په خپله باسي. دغه نامعلوم مینونه دا خو معلومه خبره ده چې دغه د روسانو نه دي، دغه سره تاسو څه عمل کوئ؟ دغه سره مونږ دا عمل کوو چې تر هغو چې د مونږ چاره کېږي باسو به یې په امن کې به خپل سرک ته تېروو. استاد محترم د تا مصاحبې نه ډیره ډیره مهرباني، خدای وکړي چې خفه سوی نه اوسې. ماما جانه خفه نه سي، د ما یو څو سوالونو ته به جواب راکړي. نو اول به خپل نوم وښیې، خپل ځان نوم ده. ته دلته څه کار کوې؟ زه خو کسابي کوم د تورن صاحب، د شي تورن صاحب له وخته رابېرته نرخ د موږ د کمیټې له خوا نه. مطلب دغه غوښه چې تاسې خرڅوله، ته مطلب د لسو کلو نه دلته کساب یې؟ مخکې د دغه نرخ د چا له خوا نه کنټرولېده؟ هغه د تورن هغه عبدالرحمن له خوا نه، چې هر څوک به و هماغه ما کوي. هلته نرخ یو کیلو غوښه د غټ مال په څو وه؟ پنځه کاله مخکې. هغه وخت کې کیلو په هغه باندې 200 روپۍ، وې هغه باندې دا په سل. او اوس په څو ده؟ اوس کیلو په 300. دغه یو میاشت مخکې په څو وه؟ دا یو میاشت مخکې په هغه باندې وه په 300. نو علت یې څه ده چې په یو میاشت کې په 100 روپۍ قیمت؟ سیکړه د څه شي؟ د مال سیکړه؟ د پاکستان. دلته مال پیدا کیږي د حلالۍ لپاره؟ پاکستان بس دلته حلالو. ولې دلته نشته؟ دلته نشته. پاکستان چې تاسې راولې په لارې کې مجاهدین یا حکومت د پاکستان یا نور خلک ممانعت کوي؟ یعنی چې خط راسره یې هماغه د جافي د موږ د امیر له طرفه هغه مني، نور خپل محصول اخلي. خط جفا خامخا درکوي؟ دا خط بیا څوک ګوري هلته؟ چیرته؟ هلته هماغه کمانډرانې دي، کار شی دي د هغه له خوا. ماما جانه خفه نه سي، تا مصاحبې نه مهرباني. ماما جانه که خفه کېږي نه، ما یو څو سوالونو ته به جواب راکړي. د تا نوم، خپل کسب څه شی کوې دلته؟ زما نوم صاحب محمد عمر صاحب، او قسم یې صاحب دکانداري صاحب. دغه سامان ماما جانه ته له کوم جینه راوړې؟ دا سامان صاحب د توتګي نه صاحب راوړم. له هغه جینا ته څه شی زیاتره راوړې؟ یعنی مکمل، یعنی څه شی احتیاجات، یعنی پیدا کیږي په دوکان کې، هغه ټول زه راوړم. چې هر شی مې یعنی قدرت رسېږي. د تیلو نرخ نه خبرې، تیل په څه اندازه کې دي؟ تیل نرخ صاحب هلته سوی، هلته ګیلن شل روپۍ کلدارې. او غوړي په څو دي؟ تیمان په 300 پیپان. دلته ماما جانه په څو خرڅېږي؟ دغه سامان چې تاسې راوړئ په لاره کې مجاهد ممانعت کوي؟ په کوم ځای کې ممانعت کیږي؟ محترم قومندان صاحب، تاسې به خپل ځان معرفي کړئ. قومندان صاحب، تاسې ویلی شئ چې اوس د کابل او جلال آباد عمومي سړک د چا په قبضه کې دی؟ زه صرف دونه وایم چې د کابل جلال آباد لاره دغه 3 ورځې کېږي چې زمونږ د مجاهدینو په کنټرول کې ده مکمل. یو ټانک یا یو سړی یو عسکر په دې لاره باندې نشي تېرېدلی. لاندې په سړک کې او پاس ټوله منطقه تقریبا 25 کیلومتره دا ساحه موږ د مجاهدینو په لاس کې ده او په کنټرول کې ده. محترم قومندان صاحب، تاسې ویلی شئ چې د لغمان د ساحې څخه تر سروبي پورې کومې پوستې فتح شوي او کومې پاتې دي؟ نو په دې سه کې موږ ته خو چې کوم زه خپله په دې ساحه کې موجود وم، نو ما ته چې کوم معلومات شته ده، د ډبیلي د منطقې د ورېښمین تنګای شروع کیږي او دلته تقریبا زیاتې پوستې دي، خو دلته مختلف نمونه لري. دغه نمونه د دولت خوا نه په دوی باندې 21 او څو بعضې نمونه لري، چې دغه نمونه موږ ته بعضې راځي او بعضې موږ ته په دې سه کې معلومات نشته. خو د مشالې منطقې پورې چې هلته د دښمن یو غټه پوسته ده، دغه پوستې ټولې فتح شوي او د مجاهدینو په لاس کې دي. محترم، تاسې ویلی شئ چې د 26 او 25 پوستو ساحه چې د درګو د ورېښمین تنګي په نامه یادیږي، دلته په جریان د جنگ کې تیاری بمبار کولای شي او که نه؟ هو، دلته بمبار داسې بمبار کیږي خو د مجاهدینو په ضرر نه تمامیږي، ځکه موږ په دې سه کې د پرون او نن او بله ورځ دا بمبار ډیر سخت شدید بمبار کیږي. 15 یا 16 ځلې بمبار کیږي، خو دغه بمبار تر اوسه پورې د مجاهدینو په نقصان نه ده تمام شوی. دا ځکه چې موږ تر اوسه پورې د بمبار په واسطه باندې یو ملګری یو مجاهد هم نه دی زخمی سوی. محترمه تاسې ویلی شئ دغه د دفاعي پوستې پته شوي دي، د توت پوستې 21, 25, 26 د درګو د پله پوستې کښې حکومتي سربازان نیول شوي دي او که نه؟ هو، دلته په زیات تعداد کې حکومتي سربازان مجاهدینو ته تسلیم شوي او په زور، او بعضې یو څه کسان په خپله هم مجاهدینو ته راغلي دي، او څه کسان یې په زور باندې مجاهدینو تسلیم کړي دي او موږ سره دي، اوس هم موجود دي را سره او اسیران دي. محترم قمندان صاحب، تاسې ویلی شئ چې دغه کوم نوی درندې مرمۍ چې د مجاهدینو په طرف استعمالیږي د کومې دستګاه په نامه یادیږي؟ دلته چې کوم تر اوسه پورې موږ د دغو اسیرانو څخه کوم معلومات حاصل کړی داسې، دلته په دې کې بعضې سیمانصب او بعضې د خاط کسان هم شته، نو هغوی موږ ته ویلی چې دا دغه توپ د اوراګان په نامه یادیږي، نو نور موږ په دې سه کې ځکه دا نوی راغلی ده، نور ماسق معلومات موږ ځکه نه لرو چې دا توپ د سروبي منطقې او د مشالې منطقې ته دغه توپونه راغلي او دغه دوه میاشتې مخکې راغلي وو، نو په دې سه کې نور موږ ماسق معلومات نه لرو. دغه معلومات موږ هم د دغه عسکرو او د دغه سیمانصبانو څخه وکړ. محترمه، دغه اسیران چې نیول شوي دي دغې سره تاسې څه وضع کوئ؟ سره موږ په ډېر ښه وضعیت کوو، ځکه دا اسیران دا دې په دې سه کې موږ دوی ته بالکل هر څه ور څه ورکوو، خو موږ هغه خلک چې هغه خاد والا یا بعضې سیمانصب پکې دي هغوی څخه موږ پوره تحقیق کوو، او د تحقیق نه بعد موږ مجاهدینو سره اوسیږي او د مجاهدینو سره بالکل په همدې یو سب کې ته اوسیږي، او موږ دوی ته هر نوه کومک ورسره کوو او دلته موږ سره موجود دي. محترمه، تاسې څه اراده لرئ چې د کابل او جلال آباد عمومي سړک دوامداره بندوئ؟ هو، دې سه کې خو موږ کوشش کوو چې دغه لاره بالکل په دوامداره بنده شي، دا ځکه چې د جلال آباد منطقې کې زموږ مجاهدین جنګیږي او د جلال آباد د فتحې پورې به موږ کوشش کوو خپل تر وسې پورې چې دا لاره بنده او وتړل شي، او تر ډېر وخت پورې وتړل شي تر څو پورې جلال آباد د مجاهدینو په قبضه کې شي. او تاسې ویلی شئ چې د سروبي په ولسوالۍ چې د کابل مربوطه ده د مجاهدینو لخوا عملیات شوي دي او که نه؟ هو، د سروبي په منطقې باندې هم د موږ د مجاهدینو د درندو وسلو ډزې کېږي او اوس هم دوام لري، موږ په هغې باندې سخت شدید جنګ شروع کړی ده، او انشاءالله العزیز موږ دا یقین لرو چې هغه هم اکثره د ملحدینو بعضې ټانکونه او بایشونه هلته هم له مابینه تللي دي، خو دا په دې درې ورځو کې تر اوسه پورې موږ ته داسې موثق معلومات نشته چې آیا په دې منطقه کې څومره عسکر یا څومره سیمانصب یا څومره په څومره تعداد کې څومره موټر دا تخریب شوي دي. د دې په حصه کې به موږ راتلونکي کې تاسې ته معلومات درکوو. او قمندان صاحب محترم، دغې لاندې په سړک باندې درندې مرمۍ چې مجاهدینو ته غنیمت ورغلی و په لاس، دغه وسوځول شوې، آیا دغه مرمۍ د څه شوې او څونه وې؟ دا مرمۍ خو تقریبا دغه د نوي توپ دا د اوراګان په نامه یادېدي، د دې یو اندازه په زیات تعداد کې د همدې اوراګان توپ په نامه یادېږي دې وې، او یو تعداد د بطریا او نور د ټانکونو او د نورو ثقیله وسلو د ملحدینو وې دا مجاهدینو تخریب کړې. دا په دې اساس چې دلته مجاهدینو نه شوای کولی چې دغه مرمۍ خپلو مورچلو ته راجیږي کې، که نه نو دا مرمۍ موږ نه تخریبولی او بیرته هم په دښمن استعمالولی، نو بیا هم موږ دغه مرمۍ تخریب کړی دې په خاطر چې دا بیا دښمن که چېرته څه وخت کې هغه شي نو دا مرمۍ بیرته په لاس ور نه شي. دغه مرمۍ جلال آباد ته وړل کېدې او که بیرته د کابل ولایت پر خوا تللې؟ هو، دا مرمۍ اکثریت یې د جلال آباد په لورې وړل کېدې، دا زیات تعداد مرمۍ اکثریت یې جلال آباد ته وړل کېدې او هلته یې د مجاهدینو په سنګرونو استعمالولې. موږ دغسې واورېده لکه چې مجاهدینو دلته دغه مرمۍ وسوځولې، هرې پوستې او هرې ساحې د سړک تر لغمان مشالې پوستې پر وای ډېر موټر او مرمۍ وسوځېدې. هو، دا واضح خبره ده چې دلته ډېر زیات په زیات تعداد کې دغه مرمۍ په دې موټرونو کې بار وې او دغه مجاهدینو په مکمل ډول تخریب کړې او ورونه یې ورته کړه او ټول تخریب شوې او له مابینه لاړې. محترمه، د 25 او 26 د درګو په حصه کې د پوستو نه تاسې څونه غنیمت لاسته راوړ؟ هو، په دې حصه کې خو موږ تر اوسه پورې چې کوم غنایم او غنیمتونه موږ راټول کړي دي نو تقریبا تر 50-60 پورې میله سپکه وسله او په پنځله شپاړس میله ثقیله وسله دا مونږ په غنیمت نیولې ده په دې منطقه کې. په دې کې یو ډز وشتون کې راکټ روسی ماډل هم موجود دی. او یو روسی راکټونه چې یو ډز کې هغه هم مونږ د غنیمت په ډول نیولې دي او مونږ سره دلته شته. تاسو مصاحبین کمانډان صاحب ډیره مهرباني. تاسو نوم ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راک او مونږ سره مو خبرې وکړې. ډیره ډیره مننه. بیا در خدا معرفی کو. بله، اسم من غلام سید صاحب، از ولایت هرات هستم. خودت در هرات چی کار میکردی؟ صاحب پیشتر از این پیش از این 3-4 سال دکانکاری داشتیم، یعنی فعلا که بود دکان داشتیم، صاحب دکاندار بودیم هرات. تو را در کجا با جلب عسکری با خدمت عسکری سوق نمود؟ مرا صاحب دمی خود هرات گرفت، در کمیسری نظامی سوق کرد، از اونجا مرا ور صاحب. وقتی که تو را گرفت دا کجا برد؟ چی رقم کسا تو را گرفت؟ چی رقم نفرا بود؟ عسکر بود؟ سرباز بود؟ کماندانا بود؟ افسران بود؟ کی گرفتید؟ بله صاحب، صاحب منصبا بود از قوای چهار زریدار. اوجا مرا اسناد پرسان که صاحب اسناد نداشتم، مرا گرفت دا کمیسری ها ورساق کرد. از اوجا صاحب مرا روان کرد دا کابل دا کندک تجمع. یعنی پنج شو صاحب دا کندک تجمع بودیم، از اوجا مرا داد به ریاست زریدار. ریاست زریدار صاحب ایگان یک هفته شد ماندیم، از اونجا باز ما را به نفر کشید داد به فرقی هشت صاحب. از فرقی هشت ما را روان کرد به دریا ابریشم. این مدت چند وقت از گرفتن شما و سوق نمودن خدمت عسکری چقدر مدت می شود؟ صاحب تخمینا یک ماه و پنج روز، یک ماه و شش روز نمیتون می شود. در داخل مدت یک ماه و پنج روز چی تعلیم عسکری و تاکتیک عسکری و ماریبوی با شما درس دادن؟ در صاحب دیگه چند وقت هم فرقی هشت بودیم، یعنی موجه صاحب منصبا بود ما رو میبرد میدان تعلیم، یعنی موجه به سر اسکرا تعلیم میکرد، همونتا کم چیز صاحب یاد گرفتیم. از نگاه اسلحه چی درس بر شما میداد؟ مسلک شما چی بود؟ مسلک ما صاحب پیاده بود، ما رو به پیاده بود صاحب. خودت دریور هستی؟ نه صاحب دریور نیست. خودت فعلاً که با مجاهدین تسلیم شدی و حالا چی میخوایی که کجا بروی چی کنی چی تصمیم داری؟ تصمیم صاحب یه داریم که بیادرهای ما هر کدوم که هر لازم که میبینم شما اگه با پیش خود نگاه میکنیم نگاه میباشیم، به هر شکر روان میکنیم، ما حاضر هستیم فعلا به خدمت پیش شما هستیم. از ولایت کابل اینجا در داخل بریخمین تنگی در کدام پست شما وظیفه عسکری را انجام میدادین؟ ما صاحب پسته 25. از پوسته 25 صاحب مجاهدین خو بسیار نزدیک است و با شما خو چیزی نمیگفت، چرا تسلیم نمیشدیم؟ ما صاحب تو بود اول نواکی بودیم، هیچ بلد نبودیم. یکی دیگه مو عسکرای کنگیر صاحب در سر ما میباد، ما در دریا تا میشدیم پشت او یا نان سلاح ما رو میگرفت که در سلاح ما رو نمیماندی سوی سور بگردیم، تا که ای بود در سرش فشار ها رو ما درکت کرد، از اوجه یعنی ما آمدیم پیش مجاهدین. در پوسته مذکور که شما وظیفه اجرا می نمودین، با مقابل بر علیه مجاهدین دولت چی نوع تبلیغات می نمود؟ ای تو تبلیغات صاحب می نمود که مجاهدین اگر عسکر را بگیره می کشه، صاحب منصب می کشه، هیچ اونا رم نداره، اموی تو رستم صاحب اگه نه کلگی سربازان نوکی بود، کلگی می آماد به پیش برادر مجاهد می آماد، کلگی می تبلیغ همو صاحب منصب های دولت می کرد، یار ترسانده بود. شما در جنگ مقابل مجاهد جنگیدن؟ نه صاحب، ما هیچ بالا ما که زده خورد میشد ما رو میگفت عقب نشینی کنیم صاحب، هیچ مقاومت ما نمیکردیم، پس میرفتیم. در برخورد شب امرای مجاهدین شما چرا تسلیم نمیشدین که مجاهد بر شما چیغ میزد و نعره میزد که برادرای اسلام ماستین، پس شما علتش چی بود که تسلیم نمیشدین؟ صاحبی تو بود صاحب منصب دو جلو ما بود، او که از اوجه حرکت کرد دو جلو رفت، عسکرها کلگی درد بود. وقتی که تانک سوخت صاحب زده خورد شروع شد، ما 8 نفر اونجا ماندیم، ما گفتیم صدا کردیم به سر شما، شما کس از برادران نشنوید، بعدا ما اونجا گوگرد زدیم که روشناییش، گفتیم یا ببینم تا بیایم، یعنی اونجا 8 نفر صاحب پاییدیم تا صبح شد. صبح که شد خودم شخصا بالا اومدم سر سنگ صدا کردم گفتم برادران بیایم که 8 نفر هستیم، ما اونجا تسلیم هستیم زده خورد. هیچ ما به خدا قسم صاحب ما یک فیر نکردیم به سرشون، یعنی اونجا بودیم صبح که برادران آماده میشه اومدیم. بسیار خوب، از مصاحبه شما تشکر. وروره ته خفه نه شې، خپل ځان به معرفي کړې. زه غلام سخي والد سرتور یم. ته چې اول ورځ د مجاهدینو په لاس اسیر شوې، تا په پوسته کې څه وظیفه لروده؟ زه اوله چپراستی وم، په مکتب لیسی امانی کې مرضی می درلود. کور کې دوا پسې ووتم، په لخشتي عیسه کې چې راغلم دوا پسې تاوېدمه، تلاشي ونیولمه، یوړمه. جمعې په ورځې زه چیره کړم، قرغې کنډک ته کنډکې آشتې تعلیمي ته بوتلم. د هغه جای دوه جمعې هلته ووته، د هغه جای چې دوه جمعې ووته بیا موټر کې واچولو، ویل تاسې بیا پلچرخي آخر پلچرخي سی ته هلته وظیفه اجرا کوي. د پلچرخي ته چې ورسېدو موټر راسن تیر سو تنګي ابریشم ته، دلته ویل چې دلته وظیفه ده، دلته کار ده، دلته وظیفه اجرا کوي. نو بیا چې کله مجاهدینو تاسې باندې جنگ کوو، نو تاسې مجاهدینو ته ولې نه تسلیمېدی؟ بیا چې دلته راغلو کنډکې سې کې پنځه شپې مې تېرې کړو، د کنډکې سې نه لار جګه و، دما پخه بریښ دلوخت، روماتیزم مې دلوخت. دغه جای راویستلم، دا دغه د سیند له غاړې دغه کنډک تې راویستلم. دلته پنځلس شپې مې تېرې سو، پنځلس شپو کې چې مجاهد راغله، ویل اوښ کوی چې مرچلې خوشې نه کوي، مونږ په مرچلې کې ناستو. د مونږ پسې به نفر و سایمن صاحب چې ونه خوځېږئ، که اوبو ته تلو عام نفر به راپسې و، او که چیرې قروانې پسې تلو عام به نفر راپسې و، ځان خورولی نه سو. او نیلت دې نه راتلو مجاهدین ته، یعنې د تسلیمېدو د تاسې دولت تبلیغ تاسې ته کوو پر لایحې د مجاهدینو؟ دولت تاسې ویلې چې که د دشمن په ګیر ورغلیست تاسې وژني، او تاسې چې مړی کړئ مړی مو په میدان کې غورځي، او ستاسې مړی به هم ورک سي او ژوندی به مو هم ورک سي. اوښ کوئ ځان تسلیم نه کوي، چې ډزې مو وکړه وکړه، یو مرمۍ ځان ته وساتئ، ځان پې مړ کوي. مونږ چې فکر کوو په دغه شي کې تاسې سره نور څونه سربازان یا جوزجانیان و؟ سربازان په مورچله کې دغه ځای کې چې زه ومه درې نفره راسره وو، نومان مې نه پېژنده، نه زه نوکی ومه. او جوزجاني په قسم د سایمن صاحب چې وو چې ما نه پېژنده په رسمیاتو، یو نفر و چې ویښته تر دغه وګو پورې وو، هغه به مونږ باندې ولاړ و، رتبه یې نه وو په وګو. د دغه تنخواه نه تاسې خبرېدی چې څو تنخواه ورکوي؟ لکه د خلکو اورېدلو نه، که نه چې دوی وایي په تنګي کې چې چا وظیفه اجرا کوله دا طلبانه اویا زره روپۍ د میاشتې اخیستې، آیا دا رښتیا دي که درو؟ ما خپل په علم سره چې فکر کوو ما دا دروغ ګڼل. ولې په ما تېرې سو، مثال دوه هفتې هلته کنډک تعلیمي کې تېر سو، او شل ورځې دلته تېرې سو، ما یو روپۍ یو غران ما ونه لیده. تا نه ښیو مونږ هغه سربازان هغه جوزجانیان چې هغه د لس کالو نه انقلابي خلک دي، هغو ته اویا زره روپۍ مخکې دېر زره ورکولې، اوس اویا زره روپۍ، دا رښتیا وه؟ شاید چې هغه رښتیا یي. ولې چې یو مونږ نه ډېرو خلکو لیدلي وو او اورېدلي وو چې دا خلک نه تسلیمېږي او نه څوک هغه کولی شي، خو بیا هم مجاهدینو سره د کلمې برکت ده دا مجاهدین وروڼو ته ټول اسیران وګرځېدل. او دغه مرمۍ چې په سړک کې موټرونه ډکې وې، دغه له قطار نه پاتې وې؟ دغه مرمۍ چې سړک کې پراته وو دا د قطار نه پاتې وو. او دا ویلې چې هر چیرې چې مثال چې ګروپ وي هغه ګروپونه دې ځان ته ویسي، او چې دښمن ورباندې رانیسي هغه به راچلول هماغه موضع ته، مثال هماغه هر ځای چې قومندان و هماغلته بیې راوړه کار بېته یې اخیسته. په دغو موټرو کې څه خل مرمۍ وې او څه خل سلاګانې وې؟ دې موټرو کې د کلاشنکوف مرمۍ وو، د مزایل وو، او د داسې غټې مرمۍ د سلاوي وو. دغه د نوي توپ مرمۍ تاسې کې ولیدې چې وې؟ دا غټ مرمۍ اوږدل د موټر سره به برابر و، دغه مرمۍ مو لیده، او ما نوم مې نه پېژنده چې دا څه نومېږي. مخکې دې کله نه وې لیدلې؟ نه دا مخکې مې نه ولیدلی دا رقمي مرمۍ، دا اوس چې وینم دا مرمۍ ما په هیڅ وخت ما نه ولیدلی. او لکه د خلکو اوریدونه چې سیمن صابانو ته او نورو ملیشي افسرانو جوزجانیانو ته د سروبي له علاقې نه دولت په خپله دوه یا درې تنه ښځې د دو دپاره د عیاشۍ دپاره راوستلې، آیا دغه اورېده د خلکو رښتیا و که درو؟ شاید چې دا به رښتیا و، ولې چې د ښځې چې راویسته قرارګاه ته بیا البته چې راویسته مونږ خپل په سترګو نه بلیده، مونږ خو موضوع کې ناست و، اما شاید چې راویسته دا خبره به رښتیا وي. نو سربازان او جوزجانیان افسران ټول په قرارګاه کې به ناست و؟ هغه قرارګاه کې بیا و هغوی کولی شو چې مثال قرارګاه ته هم لاړ شي او بیا بیا بیرته خپل ځای ته په نوبت سره راشي. نو دوی چې کوم جرم کوو د دغه ښځو کار چې کوو د تاسې مخې نه به یې خامخا علیحده کوو؟ هو، دا مونږ به نه لیده دا کار، اما دوی ته به معلومات و، وخت به هغوی ته معلوم. تاسې سره هلته نور عسکر ټول د قرغین وو؟ قرغین عسکر د مونږ سره. سارندوی کنډکی تعلیمی کسان هم تاسې سره وو؟ کنډکی تعلیمی سارندوی د مونږ سره نه وو، اما قوی مسله وو. دغه عسکر له کابل نه راغلی و تاسې سره؟ دغه عسکر چې د مونږ سره راغلی وو دا د کابل نه راغلی وو، دغه د ما سره چې یو ځای راغله دا یو څو نفره بندیان وو د قندار وو، شپږ نفره د قندار وو چې راغله، او درې نفره په دغه شپه چې زه د کنډکې سیب پوستې نه زه دغه پوستې ته راوستلم چې اوس په نامه یې نه پېژنم، دا د سیند له غاړې دغلته چې دغه شپه راغلم ته ضابط ویل چې ته نن بېګا د ما سره پاسه، په هغه شپه باندې زه هغه درې نفرو سره پاتې نه شم، هغه درې نفره ووته، هغوی ته لاره معلومه وو، یو نفر یې بلد و او ما ته معلوم نه وو، زه په هغه شپه نه وای راغلی وم. له جلال آباد نه عسکر پوستو ته راتله؟ د جلال آباد نه دوه نفره وو د مونږ سره جلال آبادي وو، او چې جلال آباد کې چیره کړې وو راسان یې قرغې ته لېږل وو، د قرغې نه یې دلته راویستي وو. په دغه پنځو ورځو کې چې کاروان مخکې تېر شو، په دغه کې عسکر د کابل څخه جلال آباد ته تلل؟ دغه کاروان چې تېرېده د شپې زه په یو وخت کې زه دوه نیم ساعته زه پیره وم چې تېرېده، دا موټر قطار و، عسکر پکې دوه موټر ما ولیده چې عسکر د قرغې د کابل دخوا روان و مخ په جلال آباد تله. او د جلال آباد څخه خو بیرته عسکر کابل ته نه ځي؟ نه، د جلال آباد ما ونه لیده چې عسکر لاړ شي کابل ته. او په دغه کاروان کې شخصي موټر هم تلل؟ شخصي موټر د جلال آباد و نه پوهېږم، او که د لغمان دخوا و خو میل پوست کم دانه مانه به قطار کې به و. شانزابیس موټر لکه نورې لویې لارې ګانې د تجارتي مالو دپاره هم تاسې لیدلې چې په کاروان کې تلې؟ هغه موټر خو داسې اوس تیاره و، مونږ لږ زره د سړک نه لرې تره و، ښه نه ښکارېده مونږ ته. او کاروان هر وخت کې د شپې له خوا نه ته که ورځې؟ د ورځې نه تله، د شپې تله. د تنګي علاقې ته به ورځې داخلېدل؟ تنګي علاقې ته د ورځې نه داخلېده، دغه عیسه کې چې مونږ وو، دغه عیسه ته چې مونږ وو چې راتله موټر په ماخستن تیر یا په 12 بجو یا په 11 بجو به موټر به تیرېده. او دغه کاروان په کوم ځای کې له ډېرې سختۍ سره مخامخ و، د کومو جنو مجاهدینو شکایت ډېر کوو؟ دغه کاروان د دغه تنګي ابریشمو د دغه تنګي چې مونږ هغه شپه چې ټنګ وسو د دولت د خوا مجاهدو چې عمله پرې راوړه دغلته ټنګ وسوزېده، په دغه ایسو کې د دغه ځای نه تر تنګي ابریشم دغه سر تر دغه سره ډېر خلک دغه کوله چې دغه ځای نه ډېر مونږ دشمن مجاهد مونږ تلفاتو ته رسي. مطلب مونږ ورته توت پوسته وایو او د درګو پوسته او استحکام پول دولت ورته 15مه شپږویستمه پوسته وایي، همدغه تاسې ښیي؟ هو، همدغه صاحب. د تا له مصاحبې نه ډېره ډېره مهرباني. ستاسې دا تحقیق نه تشکر ډېر مننه کوم.